1 uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse Tirol zijn 370 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein, waardoor brand uitbrak in een tunnel. 50 mensen zijn lichtgewond geraakt, melden de Oostenrijkse hulpdiensten. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. De tunnel blijft voorlopig dicht. De gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. Groningers die aardbevingsschade hebben, krijgen sneller hun geld. Dat beloofde staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Volgens Velbrief is dat voor bijna alle slachtoffers een verbetering. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. Een groot deel van de oppositie diende een motie van wantrouwen tegen Rutte in. De coalitie bleef Rutte steunen, dus de motie werd verworpen. Opnieuw een explosie in Rotterdam, dit keer aan de Kortebachsingel in het zuidoosten van de stad. Volgens de politie is 1 persoon gewond geraakt. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Taleb komt dat door een strengere aanpak van drugscriminaliteit in de havens van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren drugscriminelen dat op elkaar af met explosieven. In Canada en aan de Amerikaanse oostkust worden mensen gewaarschuwd voor slechte luchtkwaliteit. In het oosten van Canada zijn meerdere bosbranden en de wind staat richting het zuiden. In steden als New York ziet de lucht er diep oranje uit en dan hangt er ook een rooklucht. Sommige overheden vragen mensen ramen en deuren te sluiten. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vannacht is het rond de 10 graden. Komende dag wordt het zonnig en nog wat warmer. Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat verlang ik soms naar de tijd waarin ik oprecht geloofde dat ik iets kon veranderen, verbeteren, en ik nog niet besefte dat ik zelf soms ook dader ben. Het gaat nooit over de inhoud, maar over relatie, uiterlijk, gezin. Je bent voor of je bent tegen. Je bent Ingrid of Fatima, terwijl er een hele grijze zone tussen zit. Ik vind het prachtig, vallen en opstaan. Dit is de hartslag van Fidan Ekis, journalist met een mening. Gelukkig maar, want we kunnen wel net doen alsof journalisten machines zijn die volledig neutraal zijn, altijd op het juiste moment de juiste vragen stellen en die gevoelloos zijn als ze worden neergezabeld op social media. Maar dat zijn we niet, dus daar kunnen we maar beter eerlijk over zijn. En de nieuwste documentaire, de Doe-het-zelf-dictatuur, is vanaf donderdag te zien. Een vierdelige serie die ze samen met Kees Schaap maakten over woke, uitsluiting, framing en de cancelcultuur. En die serie werd, hoe ironisch, gecanceld. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fidan, fijn dat je er bent. Dankjewel. Kees is er ook. Die gaan we zakjes erbij halen. Die hebben we even gecanceld. Eventjes buitenspel gezet. Dus we gaan het straks ook uitgebreid over de documentaire hebben. Eerst, wat verlang ik soms naar de tijd waarin ik oprecht geloofde dat ik iets kon veranderen? Wat kon je veranderen dan, voor je gevoel? Nou, dat gaat over, dat heb ik geschreven of gezegd ook volgens mij. Dat gaat over een boek dat ik, het was meer een essay over het gematigde midden, waar ik naar op zoek was. Omdat het gesprek, het debat veel te veel op de flanken wordt gevoerd. En ik was op zoek naar de gematigde stem. Dus ik had daar echt in een opwelling. Ik wilde gewoon wat zeggen en het moest eruit. Heb ik een essay geschreven. En ik geloofde ook oprecht dat ik die gematigde stem kon vinden. En je noemde het radicale midden. Het radicale midden, omdat ik geloof dat het midden dat zo stil is vaak, omdat ze bang zijn of onverschilligheid, dat wist ik niet. Daar ging ik dus eigenlijk naar op zoek. Die flanken moet kunnen overschreeuwen, omdat die zo luid en duidelijk aanwezig zijn en vaak intolerant zijn en noem maar op. Dus ik dacht, als ik het radicale midden noem, dan geef ik daar gewoon een nieuwe schwung aan. Ja, nu bezien vind ik het eigenlijk vrij naïef wel. En ook wel jammer dat ik dit nu zeg, omdat dat ook cynisch is. Kijk, in zekere zin zijn we daar ook naar op zoek gegaan, misschien bij onszelf, samen met Kees Schaap. Daar zullen we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar zijn we op zoek gegaan naar de dialoog. Kunnen we nog praten met elkaar? Is dat mogelijk in een tijd waarin we niet eens meer weten wat de waarheid is? Of er zoiets is als de waarheid, omdat iedereen tegenwoordig die waarheid claimt. Als jij iets vindt, dan geloof je er ook oprecht in dat wat jij gelooft en vindt en ziet de waarheid is. En daarom vind jij het ook geoorloofd, hè, om mij uit te schelden, om tegen mij te schreeuwen, want jij hebt de waarheid in pacht. Mm-hmm. Daar zijn we naar op zoek gegaan, dat lastig is wanneer je elkaar framed. Want je zegt ook daarna, en ik besefte toen nog niet, dat ik zelf soms ook dader ben. En dan bedoel je dader van dat je schuldig maakt aan polariseren. Ja, in zekere zin wel. Ik denk dat ik, als je het me een paar jaar geleden had gevraagd, was ik daar veel feller in geweest. Van ja, nee, hoezo? Ik ben toch juist, ik sta in het midden. Ik ben die gematigde stem, of ik wil die gematigde stem zijn. En ja, hoe harder ik riep, ook dat ik sociaal-democraat ben, dat ik links ben, dat ik progressief ben, hoe harder ik dat riep, des te meer ik in de hoek van rechts werd geduwd. Ja, ook dat zoeken we uit. Van hoe kan dat dan? Hoe kan het zijn dat jij van jezelf zegt, ik bedoel, ik zag vorige week nog een stuk over J.K. Rowling in het Financieel Dagblad. Dat wordt gezegd van ja, als iemand heel gematigd links is, dan is dat J.K. Rowling. En hoe kan het nou zijn dat deze vrouw in een rechtsframe wordt gestopt, omdat ze kritisch is op dat hele genderdenken, noem maar op. Ja. Ja, goed, op een gegeven moment ben ik daar zelf ook over gaan nadenken. Want wanneer ik me uitspreek over inclusiviteit, dan zeg ik, ja, woke is wat mij betreft niet links en niet inclusief. Ja, dan word je al heel snel in een rechtse kamp gestopt. En misschien klopt het niet eens per se dat ik zeg dat ik mezelf ook dader vind, maar dat mensen mij blijkbaar als dader zagen. Want ik weet van mezelf waar ik voor sta en hoe ik het bedoelde. Maar in een tijd als deze, waarin er vooral, wanneer een debat vooral uit conflicten en emoties bestaat, is het blijkbaar heel lastig om duidelijk te maken waar je staat. Ik moet zeggen dat ik misschien zelfs op een punt ben gekomen, ook tijdens het maken van deze docu. En dat zie je ook, dat ik me aanvankelijk nog veel aantrek van wat mensen vinden, hè, van wie is Fidan en waar staat ze. En dat ik gaandeweg op een punt ben gekomen dat ik denk, weet je wat, wat doet het er ook eigenlijk toe? Ja, want je doet het toch nooit goed. Nou ja, niet eens echt alleen daarom. En ook omdat je natuurlijk denkt van ja, wie ben ik nou helemaal? Maar ik vind het zelf ook heel lastig van mezelf om te duiden waar ik voor sta. Ik denk dat als je me zou vragen waar sta je, zou ik nu zeggen, ik sta voor universele waarden en ik geloof erin dat normen en waarden voor ieder mens gelden. En ik geloof in het vooruitgangsdenken. Ik geloof in progressiviteit. Dat is wat ik nu kan zeggen. En daarbinnen vallen nog allerlei opvattingen die moeten kunnen, vind ik, maar waarvan heel veel mensen zullen zeggen, nee, die opvattingen kan je helemaal niet hebben, want jij bent vrouw en jij bent van Turkse afkomst en jij werkt voor WNL, noem maar wat. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Je kunt niet één identiteit hebben. En ik denk dat dat iets is wat we duidelijk maken in deze documentaire, want echte conclusies hebben we volgens mij ook niet heel duidelijk. Ik weet niet eens of we daar per definitie naar op zoek waren, maar daar kan Kees straks meer over vertellen. En waarom vind je het zo belangrijk om te zeggen waar je voor staat? Zoals ik al zei, dat vond ik heel belangrijk. En nou ja, goed, omdat we in een tijd, kijk, Nederland is klein. Mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. Die emoties zijn zitten hoog bij mensen. Ik zei al, er is heel veel conflict en heel veel emotie. Het gaat over gevoelige thema's. En ik denk dat de mens van nature de behoefte heeft om aan de juiste kant te staan. Alleen de goede kant, die wisselt natuurlijk in de oog van een ieder. Dus het is niet mogelijk. Het is niet mogelijk om van jezelf vast te pinnen waar je staat. En weet je wat ik zo gek vind? Dat twee decennia geleden was het heel beledigend als je mensen typeerde of stereotypeerde, hè, als volgens hun etnische identiteit, klasse, gender. En nu leven we in een tijd waarin dat juist zelfs bevrijdend is als je dat doet. Dus dat hokjesdenken of tribalisme, zoals we het in de documentaire noemen, dat is nu juist iets goeds. En dat was ooit juist racistisch. En ooit juist heel of discriminerend of heel stereotyperend. En dat vind ik nu eigenlijk heel fascinerend dat die omslag er zo is gekomen. Dat dat als iets bevrijdends wordt gezien. Hokjesdenken, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden? Ja, dat is ook iets heel geks. Maar ja, de enige verklaring die ik kan bedenken, dat hokjesdenken zorgt er ook voor dat minderheden gezien worden. Ja, maar dat hokjesdenken, als we het dan nu over woke hebben, vraag ik me af, wil je dan zo gezien worden? Want ik vind dat dat vooral gaat over de strijd tegen... ik bedoel, wij zijn allemaal wel, hè, dat zijn de universele waarden, tegen onrecht, en we zijn tegen onderdrukking en noem maar op. Maar universeel, niet voor specifieke groepen, want dan gaat het over het leed dat bepaalde groepen is aangedaan, en wordt ook alleen geconcentreerd op het leed dat bepaalde groepen is aangedaan. Dan kijk je ook niet vooruit. Dat gaat over slachtofferschap. Ik wil geen status ontlenen aan slachtofferschap. Dat is ook niet wat ik van huis uit heb meegekregen. Ik wil juist trots zijn op wat ik heb bereikt. En ik wil met opgeheven hoofd kijken naar wat ik verder nog kan bereiken. Als dat woke is, dan is dat niet, hè, die vorm van identiteitsdenken, dan is dat niet iets waar ik voor sta. Maar ben ik dan niet links? Ben ik dan rechts? Ik kan ook heel veel zeggen over het rechtse kamp. Ik heb het nu vooral over links. Maar het protectionisme, het conservatisme, noem maar op, het nationalisme die rechtse hoek, dat bevalt me evenmin. Dat is ook intolerantie en dat zorgt ook voor conflicten. Die beide groepen, daar wil ik niet toe behoren. En dat is het midden, het gematigde midden waar ik wil staan. Nou, ik kan je zeggen dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat jij dat ook wel herkent, toch? Ik bedoel, we hebben jou gesproken voor de documentaire. En het is niet makkelijk. Nee, ik hoor wel bij je dat je er wel heel erg mee bezig bent. Van waar sta ik? En welk label plak ik op mezelf? Terwijl ik misschien nog iets meer ben van ja, waarom zou ik een label erop plakken? Waarom zou ik zeggen dat ik links of rechts ben? Waarom zou ik het niet helemaal loslaten? Nee, maar dat is dus wat wel gaandeweg is gebeurd. Ja. Ik was bezig met het labelen. Nu ben ik er meer... Kijk, ik ben ook gefascineerd door dit alles. Ja. En de filosofische kant erachter. Waar komt het vandaan? Welke kant gaat het op? Ik ben niet meer zo bezig met het labelen. Zoals ik al zei, ja, mensen kunnen vinden en denken wat ze willen. En over dat labelen kunnen we het straks ook wel met Kees hebben. Omdat wij ook allebei wel in een bepaalde kamp stonden, denk ik, onbewust. En op een bepaalde manier naar elkaar kijken. En gaandeweg veranderen die rollen. Ja, dat vind ik alleen maar, ja, journalist is dat natuurlijk super interessant. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Fidan Ekis. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Heb je ooit het gevoel gehad dat je mening als journalist is beïnvloed door externe factoren? Hoe bewaak je je onafhankelijkheid en integriteit? Is dat iets wat je nastreeft, onafhankelijkheid als journalist? Oh, ik kijk je echt aan van, is Sven hier? Komt hier en hij is hier, nee. Had gekund, hij zit hier natuurlijk altijd vlak bij. Wat vind je belangrijker als journalist? Je onafhankelijkheid of je geloofwaardigheid? Oh, dat is een goeie. En tegelijkertijd denk ik, is dat niet eigenlijk ook een beetje hetzelfde? Ik denk als je onafhankelijk, dat het voor een journalist heel belangrijk is in de eerste plaats om onafhankelijk te zijn en te kunnen zijn. En hoe je dan vervolgens staat en acteert binnen de journalistieke wereld, dat je geloofwaardigheid juist versterkt. Ben jij niet onafhankelijk? En dat wordt duidelijk uit jouw werk en naar jouw publiek, hè, je lezers, je kijkers, noem maar op. Dan ben je geloofwaardigheid ook kwijt, lijkt mij. Het is wel een hele interessante discussie, omdat ik die vaak voer met mensen die zeggen, ja, maar jij bent opinierend en ja, je kan maar beter gewoon aan de feiten houden. En dat doe ik ook wel hoor, trouwens. Maar probeer niet opinierend te zijn, want dat hoort een journalist niet te doen. Terwijl ik dan denk, ja, maar waarom ga jij ervan uit per definitie dat als je niet openlijk opinierend bent, dat je dan objectief bent? Want nieuwsgaring bij het vergaren van nieuws en feiten en het insteken van een bepaald item, ben je natuurlijk al subjectief. Ja. Hè? Of het nou volgens je omroep is of volgens jouw politieke overtuigingen. Dat hoort vaak bij de omroep in onze verzuilde publieke bestel. Dus echt onafhankelijk kan je volgens mij, of echt objectief kan je nooit helemaal zijn. Maar onafhankelijk, ja, dan denk ik ook dat je niet betaald wordt door een bepaalde politieke partij. Of dat je geen reclame maakt voor iets of iemand. Maar als je bij een omroep zit, kan je dan onafhankelijk zijn? Ja, je kan streven naar onafhankelijkheid. Ik denk nooit dat je 100% helemaal objectief, of hoe zeg je dat, onafhankelijk kan zijn. Omdat elke omroep heeft een bepaald signatuur. En dat is al een bepaalde keuze, toch? Die wordt gemaakt. Ik moet zeggen dat ik me er niet aan hou. Ik laat me niks opleggen wat dat betreft. Of ik laat me niet beperken in iets. Maar ik vind dat wel een interessant onderwerp. Ja, ik vind dat we daar eigenlijk nog het liefst van af zouden moeten. Past WNL het beste bij je? Als je me eerlijk vraagt, denk ik dat het meest ideale is dat je aan geen enkele omroep bent verbonden. En ik denk dat dat voor alle journalisten ook het beste zou zijn. En dat staat helemaal los van mijn... want ik weet dat er altijd clickbaitverdieners zijn die minutieus meeluisteren en daar dan weer een bepaalde kop bij gaan maken. Dit heeft niks te maken met mijn gedachten over WNL, want ik werk er met heel veel plezier. Ik ben niet in dienst overigens, ik ben gewoon zelfstandig als journalist. Ik werk er met heel veel plezier, met hele leuke collega's. We maken mooie programma's, maar idealiter ben je gewoon helemaal onafhankelijk. Dynasty. Ja, nee, Dallas. Ik haal die twee nog wel eens door elkaar. Want dit is het geluid van je jeugd. Wat voor meisje keek je naar? Ja, ik vond dit echt fantastisch. Dynasty, Dallas, House on the Prairie. Of Little House on the Prairie, hè? Dat was ook wel een beetje zo in Rozenburg waar ik ben opgegroeid. Tenminste, dat dacht ik toen. Nu denk ik, ik hoop niet dat we allemaal ziek worden van die rook van Pernis waar we jarenlang onder hebben geleefd. Maar toen klonk het allemaal nog, leek het allemaal nog heel idyllisch. Wat voor meisje, ja. Een dromer. Idealistisch wel, denk ik. Heel verlegen. Dat geloven mensen vaak niet, maar heel introvert en stil en verlegen. Ik heb mezelf op een gegeven moment overschreeuwd, maar eigenlijk zit dat nog wel onder dit alles. Waar gebeurde dat? Wanneer gebeurde dat, dat overschreeuwen? Op de school van journalistiek, omdat ik op een gegeven moment door had... ik ga het hier niet overleven als ik niet meedoe met de rest. Ik had een enorme achterstand, kan ik me herinneren. Enorm veel faalangst. Ik reisde elke dag 3 uur heen, 3 uur terug vanuit Rozenburg naar school. Was heel onzeker, kan ik me herinneren. En ik dacht ook, oh, I'm not gonna make it. Ik zat echt wel in een hele... waren echt gewoon een hele andere slag... jonge mensen die thuis Volkskrant en NRC lazen. Gewoon dus elke dag, of Telegraaf, maar elke dag kranten in huis. Computer hadden ze toen al wel. Heel belezen, noem maar op. En ik was echt opgegroeid met Turkse taal, Turkse boeken, Turkse films. Bollywoodfilms ook trouwens. Ik weet niet waarom, maar die hebben we ook gezien. Ik dacht echt, pas ik hier wel? En dus ik moest me invechten. En dan, dat is een beetje survival of the fittest. En dan ga je gewoon meedoen. Dus op een gegeven moment heb ik bedacht en gezien dat het hielp om zoveel mogelijk te praten. En ik ben nooit meer gestopt eigenlijk. En heel veel te lachen en grappen te maken. Ik was echt een beetje de grappenmaker. En weet je nog het moment dat je voelde van ja, hier ben ik dus goed in, dit kan ik. Dat die onzekerheid wegging. Ik kan me mijn eerste compliment op school herinneren. En dat was van een docent. We mochten toen iemand interviewen. Iemand die wij zelf leuk, interessant vonden. En gewoon een persoonlijk interview. En hij zei toen tegen mij, je observeert heel goed. Je bent heel nieuwsgierig en empathisch. En dit is jouw talent. En ik stond echt met tranen in mijn ogen, kan ik je zeggen. Omdat ik dacht, ik weet het niet. Ineens kreeg alles kleur en ineens zag ik een bepaalde richting. Ik wist ook niet welke kant ik op wilde. En toen ben ik me daar ook heel erg op gaan focussen. Want dat is wat ik wil. Ik wil verhalen vertellen, ik wil verhalen horen. De menselijke verhalen. En volgens mij heb ik me daar wel aan gehouden. Totdat ik op een gegeven moment besloot dat ik ook me moest bemoeien met maatschappelijke ontwikkeling. Maar goed, daarin heb ik ook, dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gehad. Alleen deed ik er niet echt iets mee. En eerlijk gezegd vond ik dat best wel bevrijdend en fijn. Ik vind het debat heel interessant. Maar dat is eigenlijk toch niet heel anders. Want mensen doen mee aan een debat vanuit hun persoonlijke drive en overtuigingen. Dus heel vaak zit ik er wel in. Maar tegelijkertijd ben ik heel erg gefascineerd door wat ik observeer en wat ik zie. En ik registreer. En dat is misschien ook waarom ik mezelf constant onder de loep neem. Omdat jij zei ook van, waarom wil je jezelf labelen? Het is meer dat ik ben gewoon altijd geïnteresseerd in, hoe kijken mensen en wat vinden ze? Niet eens per se over mezelf. Maar ik bedoel, ik heb Kees bijvoorbeeld tijdens het documentaire ook heel erg, wij elkaar eigenlijk geobserveerd en de veranderingen bij elkaar gezien. Ja, dat vind ik echt het leukste om te doen, eigenlijk. En dat, wat heb je meer van huis uit meegekregen? Dat debatteren of dat observeren? Observeren. Ja? Ja. Ja, het was niet bij ons zo dat we thuis, vind ik altijd heel interessant als ik dat hoor, dat mensen dan aan tafel praten over de ontwikkelingen en de politieke ontwikkelingen, noem maar op. Mijn vader was altijd wel heel erg geïnteresseerd. En die was ook altijd heel goed op de hoogte, echt belezen ook. Gewoon eigenlijk, self-made man wat dat betreft. Maar nee, observeren meer. Daaruit is ook, heb ik ook met Kees Schaap samengemaakt. Mijn eerste documentaire, eigenlijk meer door hem ook, want hij heeft mij het vak geleerd. Veerboot naar Holland kwam voort uit die observaties tijdens mijn jeugd over die eerste generatie gastarbeiders en mijn familie waar ik uit voort ben gekomen. Ja, dat maak je niet zo snel als je niet hebt opgelet, denk ik. Of loslaat wat je toen hebt gezien. Ik ben wel iemand die naderhand denkt, wat interessant eigenlijk, waarom gingen die dingen zo? Waarom waren die rollen op een gegeven moment omgedraaid, hè, tussen ouders en de kinderen? En dat was herkenbaar voor heel veel kinderen vanuit die generaties en ook hun ouders. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, om een klein verhaal te vertellen wat staat voor iets groters. Nou ja, goed, jij hebt het zelf natuurlijk ook gedaan. Het zijn de mooiste dingen om te maken, zijn de mooiste dingen, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Erhan Güler-Yüz. Met welk nummer? Laat ik het jou gewoon zeggen. Binnen doldum. Hoe was hem? Binnen doldum. Koyumun? Koyumun. Deye kazanlar. Waarom dat nummer? Een goede intro. Maar ja, het is ook een hele lange tekst. Waarom dat nummer? Dat nummer gaat over, hij zingt, als ik sterf, breng me dan naar mijn geboortedorp, waar ze me kunnen wassen voordat ze me begraven. En dat is, ik weet niet of dat, ja, nee, in elk geval moslims worden gereinigd, gewassen, voordat ze in een laken worden gewikkeld en worden begraven. Ik heb dit veel geluisterd na de dood van mijn vader. Omdat hij ook, gaan we weer. Omdat hij ook altijd zei, ik wil begraven worden in mijn geboortedorp. Eğer ölürsem buralarda, eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda, eğer ölürsem buralarda, vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara, beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, başucumda bir terliği verenler, aşıklar koklasınlar, beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar, başucumda biter yeri verenler, aşıklar koklasınlar. Eğer ölürsem buralarda, eğer benim için ağlayan biri varsa başucumda, eğer ölürsem buralarda, vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara, beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, başkası var. Başucunda biter yeni vereler, aşıklar koklasınlar. Ya henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Erhan Gülayus, het is de wankelplaat van Fidan Ekis, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En je zei eerder ook, ik vind het prachtig, vallen en opstaan. Ja. Hoe vaak heb je het gedaan? Nou, ontelbaar. Nou, het valt wel mee op zich. Maar ik moet zeggen dat ik sinds de dood van mijn vader vooral sta. Ik laat me niet zo snel meer wankelen. Want dat is het ook niet waard of zo. Ik relativeer veel meer en ik voel me heel sterk. En make him proud. Dat probeer ik heel erg, ja. Kees Schaap is hier ook. Jullie hebben samen de documentaire gemaakt, hè? Doe het zelf, dictatuur. Kees, jij werkte voorheen voor Zembla. Nu heb je productieplatform Episode One. Jullie maakten eerder ook documentaires samen. Fidan, je zei, hij heeft jou eigenlijk het documentaire vak geleerd. Ja, klopt. Veerboot naar Holland was een plan wat ik had en heb ik toen ingediend bij BNNVARA. En die hebben mij toen aan Kees gekoppeld. En we kenden elkaar toen eigenlijk helemaal nog niet. En toen, Kees heeft echt een briljante gave om van ideeën een klein verhaal. Ik vind hem, sorry, dat zeg ik echt niet omdat je hier zit, maar ik vind hem echt. Hij heeft echt een briljante geest. Hij wil dit niet horen, maar nee. Dat is echt zo. Hij maakte een verhaal wat ineens een film werd. Het werd echt een film. Ik had de puzzelstukjes, maar ik kon ze niet echt in elkaar zetten. En toen is er gewoon een prachtig geheel uit voortgekomen. Ook omdat hij veel herkende van mijn persoonlijke geschiedenis. Gek genoeg, de trek van onze ouders van het platteland naar de stad. En hij herkende zijn eigen vader in mijn vader. En we werden vrienden. Dus er zit heel veel gezamenlijk gevoel in. Maar goed, dat kan je misschien zelf beter vertellen. Nee, je zegt het heel goed. Ja. Hoe ontstond het idee voor deze documentaire? Dat kwam van mij. Ik merkte dat ik gefascineerd raakte door allerlei dingen die ze in de samenleving spelen. Omdat ik had ooit een docuserie gemaakt die heette Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. En daarin hebben we heel erg gezien hoe zeer mensen beïnvloed raken door het gedrag ook van anderen. Wat er ook gewoon met hun hersenen kan gebeuren. In hoeverre mensen ook daarin kunnen radicaliseren. En ik merkte, ik ben helemaal niet op social media en zo, maar ik merkte gewoon dat heel veel mensen daar op een of andere manier in verstrikt raken. En ik had er ook het gevoel van dat ze er ook aan het veranderen waren. En ik dacht, ik was gefascineerd geraakt door die verbanden die ontstaan. Waarom polariseert onze wereld? Heeft dat te maken met social media? Heeft dat te maken met het feit dat we bang zijn om er niet bij te horen? Heeft het te maken met het feit dat als we worden uitgescholden, dat het iets met ons doet, waardoor we ook zelf agressiever worden? En hoe creëert dat eigenlijk een nieuwe wereld? Eigenlijk wist ik niet zozeer de antwoorden, maar ik wist wel meteen dat ik het met Fidan wilde maken. Want zij, nou ja, ze zegt zelf ook zo, weet je, ze is zowel dader als slachtoffer als het gaat over opinie maken. En, en ja, zij zit ook al jarenlang zo in die frontlinie, waar ik heel veel bewondering voor heb. Want wat zij over zich heen krijgt al die jaren, dat moet je maar aankunnen, hè? Zeker als moeder alleen. Dus ik dacht, ja, dit is geknipt voor ons. Want we hebben ook eerder bijvoorbeeld een serie gemaakt, De Pen en het Zwaard, weet je, over journalisten in persvrijheid. Persvrijheid en zo. Dus dat is ook echt ons ding. Dus ik wist eigenlijk gewoon meteen, dit moet gewoon met z'n tweeën doen. Want wat jij over je heen krijgt, wat is hetgeen wat je het meest raakt, Fidan? Nou ja, Je hebt hem al gezien. In de serie zie je inderdaad voorbeelden van al dat gescheld online. Daar is inmiddels wel veel in veranderd, moet ik zeggen. Als ik dat nu terugzie, denk ik, jemig, ik ben zo blij dat ik daar vanaf ben. Want ik heb op een gegeven moment besloten om van Twitter af te gaan. En ik schrijf ook minder of geen columns eigenlijk. Die gaan over gevoelige thema's. Dus dat geschreeuw is wel een beetje opgehouden. Dat heb ik eigenlijk bewust opgezocht ook. Ik denk, ik kan beter een essay of een boek schrijven. Dat is ja, efficiënter ook. Ja. Maar ja, vaak is het gewoon gescheld eigenlijk. En wat ik eerder in dit gesprek zei, dat mensen denken, jij hebt ongelijk, ik heb gelijk. Dus ik heb het recht om jou uit te schelden tot op het bot. En ja, wat Kees zegt, het komt ook terug in de serie, gold ook wel enigszins voor mij, dat ik radicaliseerde is misschien niet het juiste woord, maar ik werd wel steeds feller en feller in mijn standpunten wel. Op een gegeven moment herkende ik mezelf ook niet meer terug. En hoe meer ik in een bepaalde hoek werd gedrukt, hoe meer ik die persoon ook werd. En dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. En op een gegeven moment merk je ook dat mensen, wanneer je uit die frame stapt, hè, die mensen dan op je leggen, dat ze dan dingen roepen als, oh, dat hadden we helemaal niet verwacht van Fidan. En valt me tegen van haar. Ja. En dan denk ik, oké, ik heb juist de beslissing genomen om gas terug te nemen. Ja, want Kees, op een gegeven moment zeg je in die documentaire ook van dat je je uitgesloten voelt door je eigen beroepsgroep. Mm-hmm. Wanneer voelde jij dat? Nou, dat zit niet in het docu, hoor. Maar ik heb ooit eens een keer een Zembla gemaakt over Wilders. En dat was echt een betoog over waarom die man eigenlijk gewoon het haatzaaien zo ver doorvoerde, dat dat parallellen had met hoe in andere landen ook genocide ontstond. En dat was goed onderbouwd, ook op basis van zijn retoriek. Maar het viel op een tijdsmoment, Kees de Riers, de eindredacteur, wilde dat ik dat maakte. Het viel op een moment in tijd waarin juist iedereen, en dan heb ik het over de politiek en de journalistiek, had besloten, we gaan meneer Wilders niet demoniseren. Want dan gaat hij zeggen dat hem hetzelfde gaat gebeuren als Pim Fortuyn en zo. Dus we gaan hem behandelen als een democraat. En ondanks alle dingen die hij zei, Driehuis dacht, wij gaan het wel aandurven. Wij gaan het echt ook aandurven. Dus dat werd een gespierde uitzending. En ik merkte daags daarna eigenlijk al dat iedereen was not amused. Weet je, vanuit GroenLinks. Niemand wilde er iets mee te maken hebben. We vonden het een schande voor de journalistiek. En ik heb een tijd gehad gastlessen die ik zou doen aan de school van journalistiek, die werden gecanceld en zo. En zelfs in de kantine, de gedeelde kantine van de VPRO en de VARA en de NPS, heb ik een tijdje alleen geluncht, omdat niemand naast mij wilde gaan zitten. Wat treurig. Ja, dus ik. Ik ook niet. Nee, jij zat dat toen niet. Jij zat dat toen niet. Ah nee, ik zat toen nog bij Paul Witteman. Ja, jij was het ook niet met je eens, weet je nog? Jij was het helemaal niet met me eens. Nee, maar jij zei het in mijn face, weet je wel. Dat is wel je zei het in je face, ja, dat is waar. Maar ja, dat hebben ze hier in de documentaire ook. We zijn het vaak niet met elkaar eens. Nee, ja, en ook, dat is trouwens juist heel interessant. Wat ik dus ook interessant vond, is dat Steven Pont, psycholoog, die legt ook heel mooi uit, dat het doet ook gewoon fysiek pijn, uitsluiting. Ja, ja, klopt. Het doet echt iets met je gewoon als mens. Ja, klopt. Ja, ja. Ik denk dat we dat allebei wel hebben ervaren. En ook wel dat het moeilijk is om jezelf, om je eigen balans dan terug te vinden. Weet je wat Steven ook zegt? Van sommige mensen gaan one down, weet je? Die verpieteren. Ja, Steven Pont. En die kunnen depressief raken of gaan in een hutje op de hei of gaan zichzelf iets aandoen. Andere mensen gaan one-up en die laten zien van, ik doe er wel toe, jullie vergissen je. Ik zal je laten zien, ik zal bewijzen, tot en met nog one-up. Dat sommige mensen ook in sommige schoolshooters, dat zijn bijna allemaal kinderen die vroeger gepest zijn op school en die op zo'n manier one-up gaan als reactie op uitsluiting. Dit was dan ook meteen een discussiepunt tussen Kees en mij, omdat hij dat dus ook ziet bij sommige jihadisten. En ik vond dat appels met peren, omdat ik zei, ja, niet iedereen die zich buitengesloten voelt gaat per definitie radicaliseren en pakt de wapens op. We hebben heel veel discussies gehad tijdens het maken van deze documentaire. Maar het interessante is dat wat ik net zei, dat jij vindt dat jij gelijk hebt, ik vind dat ik gelijk heb en we kunnen niet met elkaar praten. Ja, ondanks onze geschillen konden we wel, toch? Ja, altijd. Door één deur. Ja. Maar die geschillen waren wel heftig af en toe. Die waren af en toe wel heel heftig. Af en toe dacht ik, hier hadden we echt de camera op moeten zetten. Echt schreeuwen tegen elkaar ook. Nee, dit wil ik er niet in. Fidan, het is onderzocht. Dit zijn feiten. Er is onderzoek naar gedaan. Dat kreeg je dan. Ik ben eerlijk gezegd ook heel blij dat we er binnenkort vanaf zijn. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, dat heb ik ook. We zijn er echt, echt. Ja, het was heel we hebben zoveel over ons heen. En we gaan heel veel shit nog over ons heen krijgen. Zeker. Heel veel mensen gaan er niet blij mee zijn. Die gaan zich. Dat is ook zoiets, hè. We zeiden al eigenlijk vanaf het begin, framen wij de mensen die we interviewen niet ook. Framen wij elkaar ook niet, hè. Kees vond mij vaak of vindt mij soms te rechts. Ik vind hem, nou, revolutionair, Che Guevara links. en we op een gegeven moment hebben we gewoon geconcludeerd, ja, dat doen we. En het is niet anders. Natuurlijk kiezen wij ook bepaalde mensen uit om ze te interviewen. En natuurlijk maken wij bepaald. Dus net als wat ik net zei, je bent nooit helemaal objectief. Ja, je kan mensen vragen om hun verhaal te vertellen, maar ja, ook daarvan kregen we terug. Ja, we vinden dat je het veel te kort hebt verknipt, de scènes. Ik vind dat ik geframed word. Ja, nou ja, dus, dat was een hele mooie scène, vond ik. Dat jij in gesprek bent met iemand van Black Box. Ja, en toen was Medialogica nog niet voorbij gekomen. Want heel veel is ook heel lang geleden gedraaid. Hè? Daar baal ik dan ook weer van. We zijn echt, nou ja, door alle gedoe met BNNVARA ook echt ingehaald door de actualiteiten. Maar dat had ik nu misschien ook wel weer enigszins anders aangepakt. Ja, want Blackbox Kees stond even daar echt op zijn strepen. Ja. En ik, ja, goed. Moet even uitleggen. Blackbox is een mediaplatform voor andersdenkenden. Ja, en, alternatieve media. Alternatieve media. En Fidan, jij bent de hoofdredacteur aan het interviewen. Ja. En terwijl je dat doet, breekt eigenlijk Kees in en die zegt van, joh, je mag wel wat kritischere vragen stellen. En jij zegt van, ja, maar dan ben ik hem aan het framen. Mansplaining. Zo noemde ik het daar nog. Nee, we hebben daarvoor nog een hele discussie gehad, omdat Kees vond, er zijn weinig mensen uit de linkerhoek die mee willen doen. Dus we moeten die balans in de gaten houden. En hard zijn of kritisch zijn in gesprekken die we voeren met bijvoorbeeld in dit geval Flavio van Blackbox TV. Mijn opvatting was steeds, en dat is dus constant die worsteling met, hè, hoe kan je ervoor zorgen dat je die balans erin houdt en zo objectief mogelijk blijft. Mijn insteek was, we moeten iedereen even hard aanpakken. En als we binnenkomen bij Flavio en dan meteen roepen, word jij gefinancierd door de Russen, dan vind ik dat ik net wat meer à la media logica, onderzoek gedaan moet hebben, de feiten op een rijtje moet hebben voor mezelf. En dat doen we bij anderen niet, zei ik toen tegen Kees, van we pakken dit nu aan als een soort Zembla. En dat hebben we bij andere mensen die we hebben geïnterviewd niet gedaan. Dus dat was mijn punt. En jouw punt was, ik lul ook zoveel weer. Ja, en veel te luid ook. Waarom? Ja. Ik zie je ook echt kijken met de rollende ogen. Oké, ik zeg niks meer, zeg jij het maar. Je doet het heel goed. Mansplaining. Laat ik het zo zeggen. Wat was nou de centrale vraag waar je antwoord op wilde krijgen, Kees? We wilden sowieso kijken. We zagen de polarisatie en we dachten, wij willen eigenlijk gewoon aan weerszijden van de polarisatie gewoon eigenlijk gewoon leren kennen wat mensen drijft en waarom ze de keuzes maken die ze maken en hoe ze zich voelen als ze in de andere groep geplaatst worden en zo. Dus we dachten, we gaan hier eigenlijk relatief open-minded in. Maar dat is een hele brede vraag, hè? Ja, dat is ook een hele brede vraag natuurlijk. Maar we werden op een gegeven moment ook gedreven door gaandeweg dat we moeten hier zijn. We moeten naar de afgehaakte mensen toe. En die zeggen dan dingen en die zeggen, we geloven alleen nog maar Wildsmatch en Blackbox TV. Dus dan ga je al in de flow denken, oké, daar moeten we dan heen. En met alle twijfel van waarom doen we dit dan hier wel en waarom niet, merkte ik aan mezelf, en daar hadden we allerlei discussies over, van waarom wil ik zo graag dat het van wederzijds gelijk belicht is? Waarom wil ik zo graag dat als er geen linkse mensen meedoen, want die durft daar allemaal niet, waren bang voor een eigen groep vaak ook, dat ik dan rechtse mensen extra hard ga aanpakken? Fidan had gelijk, zo, je moet eigenlijk gewoon, dat moet je helemaal niet willen. Dan ben je eigenlijk aan het framen. En ik realiseerde me dat ik dat er ook wel aan het doen was. Maar ik realiseerde me ook dat in die gepolariseerde discussie tussen media die niets van elkaar meer geloven, dat elke kritische vraag framing is. Mm-hmm. En ik die niet op social media zit en eigenlijk daar ook gelukkig heel erg van afgezonderd leef, ben nog van de school van gewoon kritische vragen stellen. Laat zien wie je bent. Laat zien waarom je keuzes maakt. Je bent als journalist ook een activist. Je staat ergens voor. Probeer dat niet te verhullen. Dat probeert iedereen tegenwoordig te verhullen. Maar ik merkte aan mezelf dat ik ook in een soort van, ja, crisis wil ik het niet noemen, maar ik merkte wel dat met die oude journalistieke normen dat het moeilijker is om van het ene journalistieke landschap naar het andere journalistieke landschap. Snap je wat ik bedoel? Ik hoor nu ook weer bij jou, en het viel me ook op in jullie serie, van jullie hebben alle twee best wel dat je bezig bent met van rechts en links en ja, toch in die kaders denken. Terwijl toen ik ernaar zat te kijken, zat ik bij mezelf te denken, ja, ik zou mezelf niet links noemen en ik zou mezelf ook niet rechts noemen. En ik denk dat steeds meer mensen dat hebben. Ja, maar je merkte in die discussies dat dat wel heel erg speelde. Weet je, omdat Fidan zo rechts geframed wordt. En ook door mij, weet je wel. Dat deed ik eigenlijk gewoon onbewust zelf ook aan mee. En links ook, hoor, trouwens. Dat ja, is volgens mij trouwens wel goed als je van beide kanten geframed wordt. Nou ja, dat is in zekere zin zo. Dus gaandeweg, ik ben helemaal niet zo dat ik dan over mijn linksheid praat met mensen. Maar gaandeweg merk ik gewoon, oké, dat is dus blijkbaar het frame waar ik in zit. Ja. En daar ga ik dan maar in zitten. Dat neem ik dan maar op me. Dat heeft in ieder geval het voordeel dat Fidan en ik volgens mij in combinatie met elkaar geloofwaardig zijn. Dat elke kijker weet wat we zien is twee mensen die allebei een view hebben die ze niet altijd met elkaar delen. En dat is volgens mij eigenlijk de enige manier waarop je op een beetje geloofwaardige manier zo'n onderwerp als dit kan aandoen. Weet je wat ik ook dacht? Dat heb ik toen ook tegen je gezegd. Van, speelt hier ook niet mee dat je beroepsgroep meekijkt en je komt natuurlijk uit die oud links VARA gedachtegoed en Zembla. Zembla vooral, weet je wel. Van, ga er maar hard in. En dat je toch die druk voelt ergens of zo. Ja, dat valt wel mee. Dat heb ik eigenlijk niet gevoeld tot het laatste moment, toen de druk ook echt er was. Maar daarvoor dacht ik bij mezelf, nee, ik ben voor die groep zo geloofwaardig dat ik ook, misschien lukt het me wel om die mensen die nu ook gewoon allemaal ook in een gepolariseerde tribal wokeness zitten, zeg maar, om die mensen ook naar dit programma te laten kijken en ook denken van, het zet me aan het denken. Ben ik inmiddels totaal vanaf, want ik geloof helemaal niet dat die mensen daar zo op zullen reageren. Ik snap wel wat Misha zegt over dat links en rechts, want dat zei ik op een gegeven moment ook wel tegen Kees. Van het gaat zoveel over links en rechts, terwijl ja, dat is ook een bepaalde manier van hokjes denken of framen. Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen over links en rechts. En dat is eigenlijk ook wel heel interessant hoe het is meer dan dat, natuurlijk. Nou ja, het gaat ook over de cancelcultuur. En jullie spreken ook mensen die af zijn of die zelf vinden dat ze af zijn. Gijs van Dijk, Maurice de Hond. Wanneer is iemand gecanceld? Hebben jullie daar een definitie van? Van wanneer is iemand af, vinden jullie? Ik vind dat als het via een social media of mediatribunaal besloten is dat iemand schuldig is aan bepaald moreel ondeugdelijk gedrag, dat is mijn definitie, denk ik, van cancelen. Dat is zoals we het eigenlijk zijn tegengekomen. De veroordeling via social media of mediatribunalen zonder goed weerwoord, zonder alle feiten op tafel te hebben. Wat bijvoorbeeld, wat zeker met Gijs van Dijk het geval was. Ja, we hebben het er wel vaak over gehad, van wie is in Nederland nou echt gecanceld? Ja, ja. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld bij Maurice de Hond, hè, daar zit ik te denken van, is Maurice de Hond echt gecanceld? Ja, als je het verbindt aan hij is veroordeeld door media, ja. Maar hij kan nog steeds zijn verhaal vertellen. Ja, maar op andere platforms. Misschien niet de platforms die hij zou willen. Ja. Maar mijn definitie is niet dat je je verhaal dan niet meer kan vertellen. Want, maar dat een bepaalde groep waar je ooit toe behoorde niets meer met je te maken wil hebben. Los van het feit of wat je zegt waar is, of het zelfs controleerbaar waar is, of het zelfs ook maatschappelijk van belang is. Gewoon, het maakt niet uit. Jij deugt niet. Dus wat jij zegt, willen we niet meer. Ik denk dat Matthijs van Nieuwkerk, hebben we ook al eens tegen elkaar gezegd, ja, wel echt gecanceld is, ja, op dit moment. Ja, ja. Matthijs ook, al langere ja, tijd al wel. Er schijnt een soort comeback. Hij is weer in gesprek, toch? Ja. Met omroepen, ja. Ja. Ja, maar ja, je bent wel, het is wel een smet op je identiteit, je reputatie. Ja. Die dat blijft. En ja, in hoeverre zijn jullie zelf bang om gecanceld te worden? Nou, goede timing om die vraag te stellen, hè, Kees? Nee, maar ik ben daar net zo bang voor geweest. Jij ook niet eigenlijk, hè? Het interesseert me op dit moment echt werkelijk niks meer. Nee, maar ik ben echt op een punt gekomen. Het maakt me allemaal niet uit. Kom maar op met alle frames en alles wat niet klopt en wat niet deugt en noem maar op. Wat dat betreft heeft van Twitter afgaan me eigenlijk heel erg goed geholpen. Ik kan echt zo weer terug. Gewoon klaar voor de strijd. Nee, maar het is echt, waar gaat het ook over? Ik vind het veel interessanter om te zien wat er gebeurt. Maar om bang om gecanceld te worden. Nee, ik heb ook altijd gezegd, Eerlijk gezegd heb ik er meer last van wanneer mensen het hebben over je privéleven. En wanneer het gaat over, ja, maar jij hebt die een trap gegeven. Je hebt die verraden. Wanneer het gaat over persoonlijke, interpersoonlijke, intermenselijke relaties. Dat maakt me heel boos. Omdat dat voelt zo onrechtvaardig. Omdat, kijk, over al het andere kan je nog discussiëren, kan je praten, hè, over politieke overtuigingen, een programma, collega's en hoe zij in hun vak zijn of hoe ze zich daarbinnen bewegen. Maar als het gaat over intermenselijke relaties, dat vind ik heel frustrerend. Maar toch zeg je op een gegeven moment in de documentaire van, ik ga gewoon stoppen met opinie. Ja, dat is waar, dames. Dat is wel veranderd. Voort uit een angst voor ongekend te worden. Dat had ook te maken dus met die intermenselijke relaties. Dat heb ik toen ook tegen Kees gezegd. Dat ging niet over interviews of wat mensen vinden over, hè, waar ik politiek gezien sta en uitspraken die ik doe. Dat is juist wat ik heel erg betreur. Ik heb er geen enkel probleem mee als mensen zeggen, ja, maar jij staat in dat en dat kamp. Want dan kan je nog praten. Nou ja, praten tussen aanhalingstekens. Maar dan kan je nog debatteren en dan gaat het over de inhoud. Ik kwam op een gegeven moment in een situatie terecht waarin ik zei ook tegen Kees, het gaat helemaal niet meer over de inhoud. Het gaat niet over de kennis die ik heb. Het gaat niet over wat ik kan, mijn kundigheid. Want dat was ik wel gewend, weet je wel, om daarover te debatteren of te ruzie of discussiëren, of hoe je het ook wil noemen. Op een gegeven moment ging het alleen nog maar over juice en over persoonlijke zaken. En dat gaat onder je huid zitten. Omdat het heel vervelend is wanneer mensen gaan praten over je relatie en over iets wat je over een collega gezegd zou hebben of wat dan ook. Dat trek ik niet. Dat trek ik niet. Dat vind ik gewoon heel vervelend. Want daar kan je ook niet zo heel veel aan doen. En ik vind het ook vervelend omdat ik denk, het reduceert mij tot een vrouw, de vriendin van, de ex van. En ik heb ook een kind. Ik ben moeder. En ik hecht er echt wel aan om geen dirt. Niet het centrum te worden van juice. Dat wil ik gewoon niet. Ik kan wat. En ik sta ergens voor. Ik heb een mening. En daar wil ik graag dat het over gaat. En ik vind dat wel heel jammer aan Nederland. Dat we blijkbaar heel erg houden van ophef rondom de persoon. Er is ook geen land waarin het zoveel gaat over televisie. En dan bedoel ik niet, hè, in de vorm van wat wij dus nu doen met deze documentaire. Want dat gaat over ideeën. Hè, en dan moet je maar kijken. Maar meer van wat heeft Gordon gezegd, ja, tegen. Ja, hoe hebben Marcel en Gijs het gedaan? Ja, en wat heeft en Brit wat zijn gezegd? De kijkcijfers? Ja. Ja, echt. Het heeft ook wel zijn voordelen, hoor, vind ik. Ja, welk voordeel? Nou, weet je, bedoel, mensen worden niet zo rigoureus gecanceld hier als bijvoorbeeld in Amerika of in Engeland. Hè. Nederland dat is wel wat wel anders, een dorp. Tuurlijk. Ja, maar in dat dorp blijf je op een gegeven moment, ga je toch weer met elkaar in gesprek. Dan kom je toch weer bij elkaar aan de tafel. Als je maar sorry hebt gezegd en zo. En op een gegeven moment komt het. Weet je, Matthijs gaat ook weer terugkomen. Gijs van Dijk gaat ook weer terugkomen. Maar Kees, jij zei, ik ben er nooit bang voor geweest om gecanceld te worden. Ben je het nu wel dan? Nee. Niet? Nee. Want we zien in de documentaire dat je, het is een reconstructie, maar je geeft een kerstpakket. Ja. Aan je mensen. Moet erop heen lachen. Nou ja, aan wie geef je dat? Aan de leiding? Nou ja, kijk, ik merkte gewoon dat bij de leiding van de VARA en dat daar gaandeweg deze productie, ja, steeds meer angst ontstond. En in het begin was dat helemaal niet zo. Toen liet ze ons maar een beetje modderen. En op een gegeven moment kreeg ik steeds meer signalen van dat ze zich zorgen maakten over het feit dat we mensen als viaduct gewoon Arnold Karskens aan het woord laten en zo. En dan kreeg ik ook alle signalen over dat het misschien bij een andere omliep, dat het een goed idee was. En ik merkte ook gewoon met de persoon die ik dat kerstpakket gaf, dat hij heel veel moeite had met die nieuwe wokeness. Dat mensen van kleur opeens met minder ervaring posities innemen in de top en zo, en hoe je daarmee omgaat. Dus ik dacht, ik stuur hem gewoon een kerstpakket met een grapje. Dan kwam er een soort van anti-woke kerstpakket en zo, met een blauwe pruik en zwarte nagellak. En wat een je elk jaar doet, hè? Dat soort gekkigheden. Helaas, dat doet elk jaar. Ja, nou ja, goed, dat hoort bij mij. En ik dacht, deze persoon die snapt het precies. Maar er zat een doos wat je vroeger negerzoenen noemde, wat nu chocozoenen heet, bij. Dus ik dacht van, daar zat een woord op. En dat woord, mag tegenwoordig niet meer. Dus daar moet ik iets anders voor bedenken. Dus dan heb ik gewoon een blackface-je uitgeknipt. Oké, maar nu moet je me uitleggen. Want kijk, je maakt een documentaire die al dus gevoelig ligt. Ja. En dat weet je. En die geluiden van kritiek die nemen toe vanuit de omroep waar je het voor maakt. En dan ga je dus een kerstpakket samenstellen. Jawel, ja, met natuurlijk nog meer gevoeligheden. Ja, maar dat zijn allemaal mensen die mij zo goed kennen, weet je. Ja. Die weten precies waar ik sta. Dus. En ik maak altijd wel. Ik heb ooit eens een kerstfoto gemaakt dat ik met mijn hele gezin met geweren en kettingzagen zogenaamd een heel bos herten had uitgemoord. Weet je wel, dat is gewoon een hele leuke foto. Maar het is niet politiek correct. Dus mensen kennen dat wel een beetje. Nou ja, en dan is de reactie dat ze, nou, ze vinden het niet leuk. Nee. Dat kerstpakket. Ja. En hoe is dat dan vervolgens gegaan met de documentaire? Nou, ik merkte op een gegeven moment toen ik bij de algemeen directeur aan het praten was voor een interview voor het film wilde doen, naar aanleiding wat er gebeurd is met de vooravond, waar zij gecanceld is, kun je zeggen. In ieder geval dat gevoel had ze. En op een gegeven moment werd toen dat kerstpakket op tafel gezet. En er werd me verteld hoe ongelooflijk aanstootgevend dat was. En daar schrok ik van, want die persoon die kent mij heel goed. Ik denk, dan bel je me toch even, weet je wel. Dan stuur ik je volgend jaar een kerststol. Weet je wel, dan gaan we het even simpeler houden. Maar die had het als een soort van tribunaalstuk overlegd met de algemeen directeur, de mediadirecteur en het hoofd communicatie. En opeens ging het over mijn deugdzaamheid. Opeens werd ik als een ondeugdelijk persoon ter discussie gesteld. En toen dacht ik, jemig, maar dit is precies waar de serie over gaat. Ja. Dus heb ik al gezegd, van dit moet erin. Met Filon hebben we afgesproken en ook met Binnenvara. Onze persoonlijke ervaringen zijn onderdeel van de serie. Dus ik dacht, van dit kunnen we niet erin doen. En ja, van het een komt het ander natuurlijk. Ik bedoel, toen we dat eenmaal ook ingemonteerd hadden, toen schrokken ze enorm. En toen zeiden ze, we willen het niet. Samen met een lijst van andere dingen. Dit moet eruit, dat moet eruit, dat moet anders. Ja, dat ging echt over interviews met anderen. Dus daarvan zei ik wel meteen, oké, Kees, dit... Nou ja, wij zeiden dat allebei, van dit kan niet, dit gaan we niet doen. En vergis je niet, het is niet van OBN en VARA, we moeten dit naar buiten brengen, kijk wat jullie hebben gedaan. Ik bedoel, ik heb nog met andere mensen besproken en die zeiden, ja, maar dit kan ook in zo'n tijd niet, zo'n kerstpakket. Nee. Gaat Kees dit echt naar buiten brengen? Zo van, dit is ook heftig voor hem. Mm-hmm. Dus het is niet per se om Binnenvara te outen, maar gewoon eigenlijk eerlijk. En ik vind dat was gewoon journalistiek integer, vind ik principieel een juiste keuze, dat je jezelf daarmee ook eigenlijk gewoon oud, toch? Ik bedoel, het is vrij gevoelig dat je dat naar buiten brengt. Maar ja, wij dachten, alles naar buiten of niet? Ja, precies. En het was echt niet per definitie bedoeld als zijnde provocatie of zo? Nee, maar ook van dat je in een slachtofferpositie plaatst, dat bedoel ik. Oh, helemaal niet. Nee. Nee, het is maar meer, volgens mij zagen zij dat wel zo. Nou ja, ik vond het heel erg. Weet je, ik voelde me echt in elkaar geslagen toen ze dat pakket op tafel zetten. Maar ik realiseerde me wel, oké, goed, dit is iets waar ik keuzes uit maak. Ik kies ervoor dat als deze omroep op zo'n onveilige manier omgaat met journalisten die hun nek uitsteken, dan kies ik ervoor om niet voor die omroep te werken. Dus dat is mijn keuze. Dus ik voel me daar nooit een slachtoffer in of zoiets dergelijks. Maar het is niet prettig afgelopen tussen mij en Binnenvara. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als ik dat zie van dat kerstpakket, dan denk ik van ja, ik vind dat een provocatie. Maar zo is het niet bedoeld. Het is ook nooit gefilmd. Het is pas later gereconstrueerd. Het was gewoon een cadeau. En ik heb het aan 3 mensen gestuurd. Eentje dacht, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Eentje vond het ontzettend grappig en die heeft die pruik opgezet en heeft zich laten fotograferen. En de ander, die is ermee naar de directie gegaan. Ja, ik zag hem niet aankomen, sorry. Ik ben nog in de tijd voor. Kijk, Binnenvara had dezelfde grap gemaakt, hè? Ik zat een week nadat ik het kerstpakket gestuurd had naar de tv te kijken. Dan zag je de Mag ook nooit meer wat quiz met Erik Dijkstra. En de winnaar die kreeg zo'nzelfde pakket. Ja. Met ook daarin chocozoenen en jodenkoeken en de kaars van Johan Derksen. Dus ik dacht, oh, daarom krijg ik geen reactie. Ze vonden het gewoon niet grappig omdat ze zelf de grap hebben uitgehaald. Maar blijkbaar mogen zij die grap dan wel uithalen en ik mag het dan niet. Nou ja, maar ik snap dat niet. In het ene geval was het heel duidelijk satire, omdat het satirisch programma was en omdat maar er ook geen plakker op zat van een blackface. En in jouw geval was het misschien niet duidelijk satire. Ja, wel, heel duidelijk. Met een gedicht erbij. Er stond zelfs een hele grote sticker op. Warning, political incorrect content en zo. Weet je, bedoel, het was heel duidelijk. Was echt geen misverstand mogelijk. Laten we naar de bevindingen gaan. Fidan, wat heb je geleerd hiervan? Welke boodschap wil je meegeven aan mensen die dit zien? De documentaire. Dat wil je toch uiteindelijk? Een boodschap meegeven? Het is de eerste keer na het maken van een documentaire dat ik denk, ik heb er helemaal niet over. Het was ook niet met een constatering of met een boodschap of met een bepaald doel. Ik wil ook helemaal niet die belerende toon van wij gaan even mensen vertellen hoe het ervoor staat en wat wij vinden en wij hebben de waarheid in pacht. Ja, of anders gezegd, wat voor inzicht heb je zelf gekregen? Want het is natuurlijk ook een soort van zoektocht van jullie zelf. Ja, ik vond het gewoon echt heel interessant dat we op een gegeven moment erachter kwamen dat wij elkaar allebei framen. En daar waar we dachten dat ik, want daar begon het een beetje mee, hè, de Fidan die alle shit over zich heen krijgt op sociale media, dat we het er wel eens over hadden van nou, er komt een dag dat je gecanceld wordt, Fidan. En dat het andersom gebeurde. En eigenlijk, ja, het gesprek dat we daarna hadden was dat je kan dus ook per ongeluk gecanceld worden. Gecanceld is misschien niet het juiste woord, maar dit is toch een beetje de angst waar we in leven. En het is niet alleen wat je kan, de angstcultuur, daar gaat deze serie vooral over. Maar het gaat niet alleen over wat kan je nog wel zeggen, schrijven, maken. Ik had vanmorgen met een vriendin over, iemand had iets binnen uit een privégesprek op Twitter online gezet. Je wordt tegenwoordig ook gewoon stiekem gefilmd. Het is echt een hele onveilige tijd waarin we leven. Het riekt af en toe ook naar totalitarisme in de zin van ik vind dit en jij moet dat ook maar vinden, want anders heb ik het recht om jou kapot te maken. Het is misschien zelfs een beetje bewustwording zonder te zeggen wij zijn slachtoffer of dader of wij gaan jullie iets bijbrengen, maar kijk om je heen. En wat dat betreft, weet je, Madness of Crowds van Douglas Murray is echt een aanrader om te lezen. Ik kan me voorstellen dat we in een tijd leven, zie ook het standbeeld in Rotterdam nu. Je merkt aan de reacties af en toe dat mensen niet meer volgen. Waar gaat het over? Waar staan we? Wat vinden we? Kan ik dit zeggen zonder dat er een hele rits aan racistische opmerkingen volgt? Maar Ja? Zeg het maar, Kees. Ja, je moet gewoon onderbreken. Ja, je bedoelt, is ook echt te vinden hem als wij bellen, hè, dan zegt hij ook op een gegeven moment, ja, ik dacht, ik ben maar gewoon stil, want anders kom ik er niet meer tussen. Het is gewoon een praatziekte. Nee, weet je, waarom we jou geïnterviewd hebben op een gegeven moment, is omdat jij een programma hebt waarin je mensen een uur aan het woord laat. Ja. En wat jezelf ook heel goed motiveerde, van, weet je, want dan zijn mensen geen one-liners meer. Dan is het niet meer een mening die je kunt afbranden of zo. Weet je. En als het mij vraagt, wat ik zou hopen met de serie die we maken, is dat we zoveel kanten belichten en zo eerlijk ook over onszelf zijn, dat het mensen misschien wel stimuleert om erover na te denken in plaats van zichzelf in te graven. Dat zou ik hopen. Maar tegelijkertijd twijfel ik er ook aan. Het is toch wel wijs op die angstcultuur. Ja, precies. Die angstcultuur, die kennen mensen die in de musea werken, in de universiteiten werken en de omroepen en alle plekken waar die nieuwe denkdwang is opgelegd. Maar ik denk ook dat juist daar mensen met elkaar moeten gaan praten. Weet je? Daarom vind ik het zo jammer dat BNNVARA dit niet uitzendt. Ik had zo graag gewild dat het oude en het nieuwe denken ook juist in een BNNVARA-programma besproken wordt. Weet je? Dat vind ik echt de grootste teleurstelling. Dus ik hoop dat mensen met elkaar gaan praten. Maar de eerste tekenen zijn niet zo goed. We eindigen met de liefde. Ah, ja, mooi. In the End van Linkin Park. Waarom dat nummer? Vanwege mijn zoontje. Mijn zoontje is mijn grote liefde. En mijn zoontje heeft dit jarenlang geluisterd toen hij in zijn Spider-Man-fase zat. Die heeft jarenlang geduurd. Ken jij die Bonnie M-reclame? Die verzekeringsreclame waar hij maar blijft draaien en dansen totdat hij op een gegeven moment te oud is om te dansen en te draaien en je hoort hem hijgen en puffen? Nee? Nee. Oh, oké. Nou ja, mensen die het niet kennen, je moet het echt even opzoeken. Daar moest ik heel vaak aan denken bij mijn zoontje, die op een gegeven moment niet meer zo goed in zijn Spider-Man-pakje paste. En dan tegen mij zei ik, kan je mijn muziek opzetten? Dat was dus Linkin Park. En dan hoorde je hem echt de bewegingen die hij daar dan ook bij maakte. En dan was het na een paar minuten klaar. En dan ging hij zitten. En dan had hij gewoon even zijn dingetje gedaan. Dus ik heb daar heel veel filmpjes van, met dit muziekje. En het was zo schattig en lief en zo ontzettend leuk, zo'n jongetje, om dat dan te zien op die muziek. En vandaar mijn liefde, mijn zoontje. Dankjewel, Fidan Ekis en Kees Schaap. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op alle socials, @MishaBlok. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I